Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za godzinę złożą posłowie Koalicji Obywatelskiej. Uwaga, na burze przejdą w pasie od Pomorza po Śląsk. Są alerty RCB. Nagroda imienia Zbigniewa Herberta dla Yanga Liana, chiński poeta, odbierze wyróżnienie wieczorem w Warszawie. O 11:00 przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej złożą wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Dokument wpłynął do parlamentu 9 maja. Były już minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz mówił wtedy o 3 zarzutach wobec szefa Krajowej Rady. To po pierwsze niewypłacanie środków z abonamentu należnych mediom publicznym, po drugie polityka Macieja Świrskiego wobec mediów niepaństwowych. Chodzi o kary, jakie Krajowa Rada nakładała na TVN czy TOK FM. Trzeci zarzut dotyczył niewykonania obowiązków, jeśli chodzi o badania odbioru sygnału stacji telewizyjnych. Przed intensywnymi opadami deszczu, gradu oraz przed silnym wiatrem ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alerty wydano dla 7 województw, przede wszystkim dla południowej i centralnej Polski. Burze po południu przejdą w pasie od Pomorza po Małopolskę i Śląsk. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk apeluje o ostrożność. Jeżeli to nie jest konieczne, to zostańmy w domu, nie wychodźmy na zewnątrz. Jeżeli mamy parapet, balkon, sprzątnijmy rzeczy, które tam są, które porwane przez wiatr mogą zrobić komuś krzywdę. Jeżeli podróżujemy samochodem, zatrzymajmy się na parkingu, z dala od drzew, tak żeby przeczekać tą najniebezpieczniejszą pogodę. Ponad 500 interwencji w całym kraju, ale bez poszkodowanych i większych strat. Straż pożarna podsumowała minioną dobę. Rzecznik komendanta głównego Karol Kieszkowski powiedział, że najwięcej pracy mieli strażacy z zachodniej Polski. Najwięcej na terenie województwa wielkopolskiego, to jest 171 zdarzeń. Również województwo łódzkie, 56 interwencji, kujawsko-pomorskie, 36. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nie mieliśmy informacji też o jakichś zniszczeniach większych. Służby apelują, by przed wyjściem na zewnątrz dokładnie sprawdzić prognozy pogody. Rosja może infiltrować polskie środowiska przestępcze, by angażowały się w akty sabotażu. Mówił o tym w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce były szef ABW Krzysztof Bondaryk. Zwrócił uwagę, że przez Polskę przeszła w ostatnich kilkunastu dniach fala pożarów, a członkowie rządu sugerowali możliwą inspirację Moskwy. Krzysztof Bondaryk mówił, że Rosjanie szukają wśród przestępców chętnych i płacą im. Te mechanizmy dokładnie są wykorzystywane przez służby rosyjskie i białoruskie do rekrutacji w Polsce takich pożytecznych idiotów za pieniądze, że wykonają jakieś zadanie dla Rosjan ważne. Mogą być to zadania sabotażowe, dywersyjne, podpalenia lub pobicia. Były szef ABW mówił, że swoją rolę mają tu do odegrania zwykli obywatele. Powinni alarmować służby, gdy zauważą coś podejrzanego. Prezydent Francji jest w ogarniętej zamieszkami Nowej Kaledonii. Emmanuel Macron podejmuje próbę mediacji. Od tygodnia w archipelagu trwają rozruchy wywołane przez zwolenników niepodległości tego terytorium zamorskiego Francji. Po przybyciu do stolicy Nowej Kaledonii, Numei, Emmanuel Macron zadeklarował, że chce rozmawiać ze wszystkimi stronami sporu. Po tym dniu podejmiemy decyzję i ogłosimy dalsze działania, oświadczył francuski prezydent. Wskazał, że nie chce przedłużać stanu wyjątkowego w archipelagu. Zapowiedział jednak utrzymanie obecności około 1500 żołnierzy i policjantów, którzy zostali wysłani na miejsce do tłumienia zamieszek. Jestem zdeterminowany, żeby uczynić wszystko w celu przywrócenia spokoju, stwierdził Emmanuel Macron. Negocjacje ze zwolennikami niepodległości archipelagu mają dotyczyć przede wszystkim noweli konstytucyjnej, która wywołała zamieszki. Ma ona umożliwić udział w wyborach lokalnych Francuzom osiadłym w Nowej Kaledonii od ponad 10 lat. Część polityków uważa, że prezydent musi zrezygnować ze zmian, ale są też opinie, że Pałac Elizejski nie powinien ulegać buntownikom. Stefan Folzer, Polskie Radio. Chiński poeta Yang Lian odbierze w Warszawie Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Uroczystość rozpocznie się o 20:00 w Teatrze Polskim. Tym, co łączy laureata i patrona nagrody, jest element biograficzno-polityczny, zwraca uwagę zasiadająca w jury poetka i eseistka Krystyna Dąbrowska.

Ocean Alley i Holiday to za nami. Do wakacji jeszcze trochę czasu, ale ten przedwakacyjny czas również można spędzić znakomicie, między innymi słuchając Trójki. Dobrego dnia. Katarzyna First-Wojtkowska, Monika Suszek i Justyna Grabasz. Dzień dobry, dzień dobry. W takim składzie będziemy tu jeszcze do godziny 12. Za moment więcej szczegółów dotyczących festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. To dla miłośników muzyki elektronicznej, ale znajdzie się także coś dla tych, którzy wolą słuchać na przykład gitar. Będziemy przyglądać się także zorzom polarnym, również tym, które można zobaczyć nad Polską. Ale na razie Metronomy, Everything Goes My Way. Trójkowej antenie grupa Metronomy. A my zgodnie z obietnicą zaglądamy na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. Właściwie przyglądamy się przygotowaniom, bo do rozpoczęcia wydarzenia został niecały miesiąc. Od 20 czerwca w Katowicach 19 już edycja tego wyjątkowego święta muzyki. A z nami jest Adam Głodziek, dyrektor artystyczny festiwalu. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Festiwal w tym roku ma naprawdę silną reprezentację kobiecą. Poza tym, że mamy ważną headlinerkę, o której zaraz powiemy, no to kilkanaście składów lub projektów, w których królują panie, czyli kobiety trochę przejmują tę tauronową scenę? Co roku jest to dla nas dosyć ważny aspekt. Kiedyś to tak naprawdę wybrzmiało, bo są artystki, jak na przykład Fever Ray, która u nas występowała dwa razy, które bardzo na to zwracały i zwracają uwagę, wręcz w kontraktach sobie zaznaczają, że liczba kobiet w proporcji programu festiwalowego musi być nie mniejsza niż X. I to dawno temu tak wybrzmiało i to nie, że my to liczymy, bo tego nie liczymy, natomiast bardzo zwracam uwagę i oczywiście to lubimy i kochamy, bo kobiety na festiwalu to zawsze jest wartość dodana pod wieloma względami. No w tym roku się naliczyłem aż 15 projektów związanych z kobietami, a to znaczy tam, gdzie z głównymi headlinerami lub twórczyniami są kobiety. Oprócz oczywiście Rosin Murphy, o której wspomniałeś, która wydaje mi się, że jest cały czas w jakiejś kosmicznej formie, bo nowa płyta Hit Parade według mnie jest jej najlepszą solową płytą i jeżeli ktoś śledzi jej sociale, to to, jak ona cały czas wygląda, jak się przebiera, jak tańczy, jakie ma pomysły na te swoje występy artystyczne, bo jej trasa właśnie trwa i fragmenty są bardzo często przez nią pokazywane, no to, to jest to cały czas królowa i ja oczywiście subiektywnie ją kocham i nie mogę się doczekać tego koncertu. Widowiska, dokładnie. Tak. To jest widowisko, też Rosin kiedyś u nas występowała na głównej scenie, też wszystkich zaskoczyła i w jakiś sposób interpretuje i zmienia swoje stare utwory. One zawsze inaczej brzmią, jest inny zestaw instrumentów na scenie. W Turku też będzie inny, taki bardziej energetyczny i klubowy, z tego co przynajmniej na razie prezentuje. No ale przechodząc troszeczkę dalej do prezentacji kobiet na festiwalu naszym, to jest pani Kelly Moran i to moja taka prywatna, cicha faworytka tegorocznego festiwalu. Ona wystąpi na dużej sali koncertowej NOSPR. To kompozytorka, producentka z Nowego Jorku, pianistka, ale to taka bardzo nowoczesna pianistyka. Naprawdę pozycja obowiązkowa. Jeżeli ktoś nie zna, proszę sobie zapisać Kelly Moran na dużej sali NOSPR. No jak co roku mamy dużo egzotycznych, czy artystów z egzotycznych kierunków. Na przykład pani Tukcze z Istanbulu lub pani Nabihah z Pakistanu, pochodząca z Pakistanu, Tukcze Sinoglu z Istanbulu i Nabihah z Pakistanu. Będzie oczywiście dużo kobiet reprezentujących tak zwaną scenę elektroniczną. W tym roku oprócz tej głównej naszej dużej sceny klubowej Electronic Beats, która jest z nami od początku, czyli od 19 lat, gdzie na przykład wystąpi Dasha Rush, Elena Kolumbi, czy nasza Milena Głowacka, powraca mniejsza scena klubowa, ją zawsze nazywaliśmy Secret Stage, bo ona się znajduje w różnych miejscach na terenie festiwalu i to jest zawsze minimum niespodzianka. I niedawno ogłosiliśmy ten dokładny line-up tej sceny, taki już program ze slotami, żeby pokazać, że ona wraca i jak będzie wyglądała i funkcjonowała aż do samego rana. To taka scena ze słynnymi wschodami słońca na naszym festiwalu. No i tam między innymi wystąpią Mini Love i Franka, czyli to są takie dwie rezydentki berlińskiego klubu Caterblau. Mm-hmm. Mnie się podoba ich motto, to znaczy one nazywają swoją muzykę jako muzykę house dla ludzi, którzy kochają tańczyć i kochają kochać. I rzeczywiście to jest taka muzyka do pląsania, ale bardzo delikatna, taka piosenkowa i fajna. Mm-hmm. Będzie silna reprezentacja kobieca z Polski. Oprócz takiej mini headlinerki, czyli nosowskiej, Kasi, która przyjeżdża z solowym projektem. Wiem, że przygotowuje specjalny program na nasz festiwal, bo jednak nasz festiwal rządzi się jakimiś takimi mini prawami pod tytułem, że staramy się być nowomuzyczni. Jest Daria ze Śląska, czyli artystka z Katowic, nasza rodowita i tu znana z dzielnicy, która się znajduje całkiem niedaleko. Bardzo lubię jej twórczość. 24 maja pojawia się nowa płyta pod tytułem Na południu bez zmian. A to już jutro. To już jutro, dokładnie. Daria niedawno trzymała paszport polityki i myślę, że jest w takim super dobrym momencie. Taka wschodząca, mam nadzieję, przyszła gwiazda polskiej sceny muzycznej. Oraz będą dwa projekty, które łączy jedna pani, przezdolna piosenkarka i autorka tekstów, Alicja Sobstyl. I to jeden z projektów się nazywa Artificialis, a drugi Klawo. Program duży, ale to jeszcze nie wszystko. Czy pojawią się jakieś konkretne kolejne ogłoszenia w najbliższym czasie? Tak, w przyszłym tygodniu ogłosimy tak naprawdę już wszystkich artystów, których jeszcze brakuje w programie. To będą pojedynczy artyści na sceny, które już ogłosiliśmy, oraz ogłosimy program naszych klubów festiwalowych, to znaczy naszego Jazz Baru i Stawajerów. To są takie plenerowe dwa kluby, myślę, że dobrze znane przez festiwalowiczów, znane i lubiane. Tam spędzamy zazwyczaj czas w ciągu dnia, ale także wieczorami. Podamy także program, który pojawi się w czwartek przed koncertem otwarcia Roberta Henke. Oraz co najważniejsze, bo wiem, że jest bardzo dużo pytań i kiedy podamy dokładny program taki ze slotami line-upowy całego festiwalu, czyli już się pojawi na stronie, pojawią się wszystkie sceny, dokładne wszystkie godziny, wszystkie sloty i będzie można sobie już zaznaczać krzyżykiem, na co chcemy się wybrać. Dokładnie tak. No to zachęcamy do śledzenia w takim razie tych wszystkich tauronowych komunikatów. Dzięki bardzo, z nami był Adam Godziek, dyrektor artystyczny festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. A my słuchamy tej wielkiej headlinerki Rosine Murphy i Murphy's Law. Dziękuję, pa pa. I feel my story is still untold, but I'll make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than making do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day, and every time I turn around, our love is stuck on replay. Prisoner. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. If a friend or a foe, only someone that you know, disappears from the soil of this field, and only then will you know that a version of yourself will fade away and never reappear. So if they're close, hold on to the ones you trust, 'cause this world can cut the roots off your love. Give the goods to yourself, 'cause you know you've been through hell. What's left of visions called for show and tell. Whatever it is, whatever you say, will it hurt to reach out here to make amends? Running out of time, not of time for a God's sake. I show my love to the very end, 'cause there's a fire with no flame, with its embers in the name, 'cause I ran away to never face the shame. It left the world oh so cold, like I was buried in the snow. But then I felt the hand from many moons ago. On a path to divine, I remembered that in time I would make a home to wear this heart of mine. And so a legacy was born to help me through this winter storm. Found a reason. Friend or Foe i znakomity Jordan Rakej. Dzisiaj na Trójkowej Antenie zapraszamy Państwa na Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice, ale w międzyczasie u nas na Myśliwieckiej będą działy się inne ciekawe rzeczy. Już w tę niedzielę o godzinie 19 koncert zespołu Pablo Pavo i Ludziki, zespołu, który 5 kwietnia wydał swój najnowszy album Lacuna.

Program Trzeci Polskiego Radia. Grupa Arcade Fire w audycji Dobrego Dnia. Ostatnie widowisko związane z zorzami polarnymi widziane nad Polską to jest efekt zbliżającego się maksimum aktywności Słońca, które rozpoczęło się szybciej niż przewidywano oraz będzie o wiele silniejsze niż to, które obserwowano od lat. Astronomowie uspokajają jednak, że choć maksimum aktywności Słońca wiąże się z licznymi burzami geomagnetycznymi oraz silniejszym promieniowaniem, to nie powinno być groźne dla ludzi. Przemysław Lis. Ostatnio na Słońcu dzieje się bardzo dużo. Na powierzchni naszej gwiazdy obserwujemy coraz częstsze i silniejsze rozbłyski, a to wiąże się z koronalnymi wyrzutami masy oraz w efekcie pozwala oglądać zorzę polarną nawet daleko na południe od bieguna północnego. Właśnie rozpoczyna się maksimum aktywności Słońca, które według wcześniejszych prognoz miało wystąpić dopiero w przyszłym roku, jak mówi dr Przemysław Mróz z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W najbliższych miesiącach w związku z wyjątkowo silną aktywnością gwiazdy możemy się spodziewać kolejnych zórz polarnych. Obecne obserwacje pokazują, że Słońce jest znacznie bardziej aktywne niż to przewidywano i w zasadzie zbliżamy się już teraz do maksimum aktywności. Przewiduje się, że ono powinno mieć miejsce w drugiej połowie tego roku. Z maksimum aktywności Słońca związane są właśnie zorze polarne, także spodziewamy się, że w drugiej połowie tego roku na jesieni i w kolejnych miesiącach będziemy mieli możliwość podziwiania właśnie tych zjawisk na niebie. Maksimum aktywności Słońca to również częstsze i silniejsze wyrzuty masy z jego powierzchni. Najprościej mówiąc, to olbrzymie, często większe od Ziemi obłoki plazmy, która uderza w atmosferę naszej planety. To wszystko może zakłócić działanie elektroniki lub nawet sparaliżować sieci energetyczne. Doktor Przemysław Mróz podkreśla jednak, że obecna technologia powinna poradzić sobie nawet z największymi burzami geomagnetycznymi. Rzeczywiście jest tak, że burze geomagnetyczne mogą stanowić problem dla elektroniki na Ziemi i w jej bezpośrednim otoczeniu. Także tego typu zjawiska mogą negatywnie wpływać na to, co się dzieje. Ale obecna technologia jest już na tyle dobrze rozwinięta, że możemy łagodzić ich skutki i możemy spać spokojnie. Raczej nie będzie tak, że stracimy całą elektronikę na całej Ziemi. Choć naukowcy cały czas badają wpływ maksimum aktywności Słońca na nasz organizm, to bez względu na wyniki tych badań warto zachować ostrożność i odpowiednio chronić się przed promieniowaniem, które jest groźne dla ludzkiej skóry. Maksimum aktywności Słońca na pewno jednak wpływa na to, co znajduje się poza ziemską atmosferą. Może więc pomieszać w planach misji kosmicznych. Stanowi też niemałe zagrożenie dla astronautów przebywających na orbicie. Oberwać mogą też satelity, które sobie krążą na orbicie. One są ponad ziemską atmosferą i nie do końca chronione. Mówi Jerzy Rafalski z planetarium w Toruniu. Plazma to tak naprawdę cząstki, naładowane cząstki elementarne. No właśnie, to są plusy i minusy, czyli jakby płynny czy gazowy prąd. I teraz sobie proszę wyobrazić, mamy satelitę z elektroniką i taka chmura. Chmura naładowanych cząstek przenika przez satelitę i powoduje no właśnie szaleństwo prądowe. Tak więc jeżeli satelity ulegną uszkodzeniu, no to my tutaj na Ziemi mamy problem. Każdy cykl słoneczny trwa około 11 lat, a maksimum aktywności gwiazdy występuje mniej więcej w połowie tego okresu. Obecnie znajdujemy się w 25. cyklu słonecznym, 25. od rozpoczęcia badań i dokładnych zapisów liczby plam słonecznych, które to prowadzone są od 1755 roku. Nie wiem jak Państwo, ale ja oczarowana tymi ostatnimi zorzami zrobiłam cały zapas zdjęć i właściwie trochę się nie mogę doczekać, kiedy po raz kolejny będzie można podziwiać takie kolorowe niebo. A temat wyjątkowej aktywności Słońca i zórz polarnych zbadał Przemysław Lis. You by surprise, a single teardrop falling from your eyes. I don't know why I run away. no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień. Mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dens. Rusza cię, diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie: zjadłbym ciebie na śniadanie. Jeśli w nocy ci się śni, że znów zdobywamy szczyt, to nie chowaj się po kątach, tylko w końcu do mnie przyjdź. Mów co chcesz, diable, przychodzisz tak nagle, a ja tańczę czwarty dzień. Mam już kwadratowy łeb. Nie prosiłem cię do tańca, ale skoro jesteś, wejdź. Ruszę cię, diable, może mnie skradniesz. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie: zjadłbym ciebie na śniadanie. Zawoła Dawid Podsiadło i Diable. To za nami. Chwilę temu informowałam Państwa o tym, co będzie się działo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę. Przypominam koncert zespołu Pablo Paweł i Ludziki, ale przed koncertem nasz ogródek wita trójkowych słuchaczy z otwartymi ramionami i zaprasza na piknik Myśliwiecka Dzień Mamy, Taty i Dziecka. Już w najbliższą niedzielę zielona, piękna przestrzeń naszego ogródka zapełni się barwnymi warsztatami artystycznymi, zabawami literackimi i grami. Wśród baniek mydlanych dzieci spotkają ulubionych autorów i ilustratorów, a ci, którzy podejrzewają u siebie uczulenie na czytanie, zostaną poddani niezawodnej terapii ostrego dyżuru literackiego. Dorośli szczególnie docenią ekspozycję wystawy Wrażliwa jak dziecko. Każde dzieło zawiera kod QR odsyłający do artykułów napisanych dla Newsweek Psychologia Dziecka i Newsweek Psychologia Nastolatka przez uznanych specjalistów z zakresu psychologii i psychoterapii dzieci i młodzieży. Trójkowi redaktorzy będą również czytać książki, które mają moc, które budują relacje, zachwycają i inspirują i młodszych, i starszych czytelników. Będzie to zdecydowanie piękny sposób na spędzenie niedzieli na trawie, w przyjaznym towarzystwie ciekawych ludzi i dobrych książek. Więc jeśli udało mi się Państwa przekonać, to proszę dzwonić na numer 227 trójek, żeby się na piknik zapisać. Zachęcam do kontaktu. Monika Suszek już czeka na telefony, a w ramach oczekiwania już nam pięknie wybrzmiewa w tle Kruangbin. Pon, pon.